Peter, je hebt de microfoon kapot gemaakt. Oké, voordat we verder gaan met het programma, heb ik een paar korte mededelingen voor de lange benen fans. DJ Mastermind, fuck, neem maar geen DJ is, maar gewoon een Mickey Duck met 1 Big Mac, 2 Coke. Verslavingen en hele grote bek. Speelt vannacht in de Rebellenclub aan de Martelaargracht op zeg maar nummer 8. En voor de lange benen fans, DJ Mastermind, fuck, zit niet alleen achter de gouden pen, maar ook achter de kidnapping en verdwijning van zijn bloedeigen kinderen. De broertjes Mastermind Fuck, die mag geen broertjes zijn, maar gewoon Mickey Duck en Donald Fuck van de kinderboerderij. Draaien vannacht rondjes op een vadersjacht in de Martelaargracht tegenover zeg maar nummer 8. En voor de lange benen fans, de broertjes Mastermind Fuck zitten niet alleen achter de gouden koets, maar ook achter de kidnapping en verdwijning van hun bloedeigen moeder. En dan past een aankondiging voor de kerst. 25 december aanstaande kerstcircus in de Rebellenclub. Met medewerking van JC, de superstar uit het Verre Oosten. Bekend van radio en tv. En natuurlijk Vader Christmas en zijn rendierslee. Met na de pauze een crusade. Santa versus Satan, de anti-kerstman uit de US of A. En tot slot feestbeesten met levende party animals en real life fucky fucky onder leiding van de heilige maagd Mary J. En voor de lange benen fans, die in Mastermind Fuck is niet alleen achter de gouden snee van Mary J, maar ook achter de kidnapping en marteling van haar zoontje Jezus C. Oké, be there or be dead. Kato maakt zich klaar en dan zal ik nog één gedichtje over mijzelf tot slot in het Engels. The end. I am the Führer, the Father and Son. I am the Law, the Son of the Gun. I am the Buddha with all-seeing eyes. I am an angel, the Lord of the Flies. I am your Highness, the hole in your head. I am the horror, the head in your bed. I am the shadow and light on your face, and I'll be your future, your last stop in space. 'Cause I am your captain, Titanic your ship, and I am the iceberg, the end of your trip. Oké, dankjewel. Ik ben MC Alfredex en onze volgende artiesten staat al te trappen, niet te trappelen. Oh, die gaat nog even inbruggen. Dames en heren, uw aandacht voor Kato!